zabranjen je sudskim putem. Udruga bojovnika Hosear iz svog statuta nije htjela izbaciti Za dom spremni geslo. Samo zato. Tako da znate, da ne bi bilo tajno, sutra nismo znali kad se nešto dogodi u ovoj našoj učmaloj zemlji. To je udruga koja je izborila ne samo rat u Vukovaru i na svim bojištima u Hrvatskoj. Udruga osnivača, organizatora HOS-a, kad je Tuđman spavao. Mi smo se naoružavali jer smo znali da ćemo biti kao i 45. Janje za klanje. Budemo li čekali Titovog generala da se mrne iz svojih Banskih Dvora. Dakle, dok oni nas sudski zabranjuju, ti kvislinci, nema im druge riječi, nažalost, to govori sad samo ova jugoljevičanka u Saru, ali jesu kvislinci, oni služe tuđe interese. Oni nama brane za dom spremni dok veliko Srbi u srcu Beograda otvorili su mauzolej Drage Mihajloviću sa golemim spomenikom, veličaju četništvo. Recite, ko će danas sutra stati na brani Hrvatske, kad pukne opet puška? U BiH ili u Srbiji ili negdje na trećem mjestu? Ko? Pitam ja vas. Koga će biti više ovdje? Nemojte se zavaravati. Mijenjajte, skidajte ovo zlo sa vlasti u Hrvatskoj. Predugo spavate. Vezano za HOS-ove postrojbe, dragovoljce HOS, o kojima istina je danas zatajena. Uglavnom je zatajena. Vidite, mene nigdje nema. Tu ćete čuti večeras ljude koji će o HOS-u govoriti, čujete ih svugdje. Ali ja koji sam to stvorio, koji sam glavni organizator, vrhovni zapovjednik svega toga, mene nigdje nema, jer se vi to pitate o čemu se tu radi. Lažu vas, lažu vas. Živite u zemlji po totalnoj laži. To je Hrvatska, nažalost. Hvala.